Minęła czwarta. Trójkowy budzik. Irena Dan, Ola Budka. Mówię Państwu po raz pierwszy dzień dobry w nowym 2020 roku. Czwarta cztery to moja stała radiowa pora. Mam nadzieję, że także Państwa zapraszam do kontaktu ze mną. budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. Od dziś będę spotykać się z Państwem o tej mojej stałej radiowej porze w trójkowym budziku w poniedziałki od czwartej do szóstej. Dziś święto, więc nie ma piosenki dnia, za to jest King. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży.

Theodore, miś Tadiego, zdrobnieniem oczywiście odmienia Teodor. 91 lat temu urodził się Lucjan Kedryński, wybitny dziennikarz, publicysta, konferansjer, autor audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych muzyce popularnej, operze i operetce. Zmarł 9 września 2006 roku. A dziś urodziny obchodzi Rowan Atkinson, brytyjski aktor, komik i scenarzysta, najbardziej znany oczywiście z roli Jasia Fasoli. Jako dziecko mocno się jąkał, ale pomogła mu praca ze specjalistami. Z wykształcenia jest elektrotechnikiem i magistrem nauk ścisłych Oxford University. W 2013 roku dostał Order Imperium Brytyjskiego w uznaniu zasług dla sztuki dramatycznej i działalności charytatywnej. Anniversaries are short-lived, but they come back around at breakneck speed. Moments spin so fast, the centrifugal force could be stuck in the middle. You close your eyes, learn our pain. Nobody ever could explain all the dead boys in our hometown. Close our eyes, learn our pain. Nobody ever could explain all the dead boys in our hometown. All the dead boys in our hometown. We all tussle with the black dawn, some are loud, some in silence. Everybody around here just drained. That's our culture. W okolicach połowy godziny to czas na pogodę. Dziś na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem lub deszczu, a początkowo w centrum oraz na wschodzie również śniegu. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na Podhalu i południowym wschodzie, od 0 do 3 w centrum, na wschodzie i na południu, do 5 stopni na zachodzie oraz nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty południowo-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hektopaskali i będzie spadać. Jutro 0 i 1 stopień na południowym wschodzie i do 4 stopni na zachodzie i nad morzem.

tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. W drodze do pracy dziś jest pan Jerzy z Częstochowy. Panie Jerzy, wszystkiego dobrego, miłego dnia. Pan będzie dziś w pracy do godziny 18, tak jak czytam. Będzie dobrze, naprawdę. Pójście do pracy w dzień wolny dla wszystkich nie oznacza wcale niczego złego. Wiem to dobrze po sobie. Słychać nas także w Poznaniu. Tam pan Dominik, zaczytany, jeszcze nie położył się spać. W drodze uzupełnienia bardzo proszę o, no właśnie, napisanie, w czym jest tak pan zaczytany, panie Dominiku. Słychać nas także w drodze do Belgii, a tam pan Waldek. 38 minut. Do godziny, po godzinie czwartej. Seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. Mowgli Dominiki Słowik w świątecznym prezencie od ukochanej dziewczyny, w tym jest zaczytany pan Dominik z Poznania i ja tę propozycję przekazuję dalej w świat. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first taste and the last taste on my mind. In your arms I feel sunshine. Jeszcze jednym wspaniałym powodem do tego, żeby nie spać, oczywiście oprócz słuchania Trójki, jest zerwanie nocy z powodu oglądania Złotych Globów. To właśnie się dzieje w Hollywood. A zaraz spróbuję podsumować tak na szybko, co tam się wydarzyło i kto otrzymał statuetki. A słychać nas także w Nowym Jorku. Tam pan, no właśnie, pan Robert w Nowym Jorku słucha Trójki, ależ ja tęsknię za tym miastem. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie.

Yeah!